بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو قد لاونايا آيات اللواد أو سورة الأنفال سمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغس ورمي عشر كان آياته جدا بيهي وهي مستعد لون سورة الأنفال إلهي سبحانه وتعالى رسول كيس أيه هو ورمي أصحاب كيس إنه يكسو آليان غنيمه أحكام كيس يكسو آليان بغال كبير مرشي غنيمه بغن لغه لي وأصحاب كيس فكرة فين سيد عشر كين ورأي نكسو مرني وبل يرغي يراهين أنك أيا إسكالو عدو أنك أيا لب عشرني ولياسين يراهين أنك نوحان إذين إهم فقال إلف وهدي أسين نغتين أنك نغتين نغتين أو رأياتك بل ديرها أيان إذين يسجوني مركي أرمتا سد علي أيا آيادا نسيد السي فسلسان عليه الصلاة والسلام إلهي وغور رميح لسؤالي جوانه يسير يسي جواب عليه مرسى الله يمين سيري رسول كيسا يهي تاسي آليان فنينين كيسا آليان لمن هي يهي أسر ناك يهي أسر هودا إلهي فنينين كإلهي يهي رسول كيسا أي أسر ناكين وحالا قوضا ماشي الدونان أيه إليان وحانا سوامر نبي رسول عليه الصلاة والسلام من قيديي وسس من أكو قيديي تجس بانتا هاي سيوخ رسس من أكو قيديي حديث الحاسم ريه وكتابة المسفرة الليلة وحاكم اسكليه هيكية اللي سلاس ايا ما رفعه نسوام هرمي مركة الله يهيبا المؤمنين كإلهي كعب صلو بحي حالة اذين بحي السنة هواجي ايو به الهي واسجعيلك ايا الضوض ليسود ايا ايا دنيا كمر منا الهي ايا رسول في سنة بيعا ديا لها سنة در مؤمنين مركة هدى الهي يهيبا الهي ايا رسول في سنة بيعا ذات المؤمنين مؤمنين تمركا استفاد كورا ايا الهي غير استفق او مؤمنين اسكليهين ايا لكا نعيش يليا استفاد كاف مرسم العشر يغو واحد مركا يسمى اهل كود اياي ايا الله ما يغوها مايا محايا يرى ايمانكو انا السيد اوه مهينسن او تعبداد اوه وي او دفت مسلمين تاستحرى انا ايمانك اياي ايمانك نالغا مارمان اياي دفتنا دي ايمانك استلحرمان انا المقام كود اينا ايمان ايو حقيقة شيء كيسان إيجارا ينبع إله ما يغوها مياه الله مركة أمير سبحانه وتعالى إنما إنك لا يطمع هنا المؤمنون مؤمنين في يوم إلهي الذين كوئوا إذا وفي ذكر الله على الله حسو وزلت أي عبسنة وشغلوبهم لا تقول أي عبسنة وشو وإذا وفي كيوة الوأخ يعلم فرقود آيات إله آيات كيسان زادتهم إزيادين إيمانا إيمان إزيادين إيسو وعلى ربهم ربهم يتوكلون ثلاثة عالمية إلهي نور سبحانه وتعالى مؤمنين أو الكاملون الإيمان إيمان كوضو أو كامل كيهوي شفاك كان دكت المش هيجاي وهوية دكت إيمان كوضو أو كامل كيه الله إلهي صورة مية سبحانه وتعالى وهوية الإلهي الذين قوة إلى وفي ذكر الله ألا الله حسن وعلى قولة إلهي يعيش في سمس الله شعه وهوية جعنات يا وارث يا شدائد القيامة لغوهم يجلت قلوبهم لا تود أي عبسنا يسود إلهي وإذا وصل يتلية بالأخرية عليهم كركودة آيات إلهي آيات كيسنة جادة من إزيادين يسو إيمانا إيمان إزيادين يسو تفضل إلهي يقول سبحانه وتعالى مؤمنين في حوية هو مرسي على الله حسن قلوب تود أي عبسنا يسو وعيش إلهي لشيب آيات على مرسي الأخرية إيمان إيجي يذلك والله وعلى ربهم رب قولنا يتوكلون ثلاثة عرام إلهي وسدحوه إلهي سبحانه وتعالى يسوك الشوانان أيان كالشوان إلهي أهوين أي قبان ذاتك المؤمنين في أساء إلهي سك المامي حدنا إلهي يقول سبحانه وتعالى الذين كوهوا يهدنا مؤمنين يقيمون الصلاة الصلاة إيه يا إلهي فرد اي ايضا يعني حقوق ذلك اي كل ايمانة اركان اي شروط اي اعداد اي اوقات كل اي الارنة فرد اي لازم يعني اوقات اي كل لازم يعني مرسى سيد الهي الذين ايضا الهي كو اي مؤمنين يقيم من الصلاة الصلاة ايضا ومما في حديث رزقناهم انكو ارزقنا ينفقون بحنه الالهي يقول الالهي انسيانه وعوه اي نفقين يعني نفقها مدة واجب تأثير الزكاة وخلق هي مدة سنة سيئة صدقات تضوعة انت أصدقنا ويسي الجلية wamimaa fii xajiisow dhe ilaahay rasaqnaahum aan ku arsuqnana yufsiquuna way bixinayaano ilaahay baa cajiista uu ku bixinayaa. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu usoo sheegay shan sifo ayuu usoo sheegay. shantaas sifo dadka laga helaayo waa dad iimaankooda uu kaamil yahay. marka shantaas sifo ay ku sifeeyaanna alla wuxuu leeyahay ulaa'ika kuwa aasuu dha ilaahay subxaanahu watacaala almawsuufuuna bimaa dukira weye sifaadkaas oo lasoo sheegay lagu soo sifeeyey ulaa'ika kuwaasuu dha ilaahay humulmu'minuuna waa kuwa mu'miniina ou dha ilaahay xaqan oo xaq mu'miniin xaqa oo run ah weeyaan shaka uusan ku jirin kuwaasa ou dha ilaahay ulaa'ika kuwaasuu dha ilaahay humulmu'minuuna kuwa mu'miniina weeye ou dha ilaahay xaqan oo xaq ah ou dha ilaahay xaqantaan waxa weeye sifatun limasari maxduus weeye iimaanan xaqan ayaa meesha ku jirta. waa mu'miniin buu dha ilaahay humulmu'minuuna waa kuwa rumeeye ou dha ilaahay iimaanan iimaan iimaankaasoo xaqan oo xaq low maxaa u sunaatay darajaatin darajaad ou dha ilaahay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa iyo wa maqfiratun dhaafis iyo wa rifqun rifqi kariimun oo wanaagsan. rifqigaas waxaa loola jeedaa rifqu ljanna ayaa loola jeedaa. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ulaa'ika kuwaas ou dha ilaahay humulmu'minuuna waa kuwa mu'miniina ou dha ilaahay xaqan oo xaqa weeye mu'miniin oo ruma weeye kuwaas. low maxaana usugnaatay dha ilaahay darajaatin darajaad darajaadkan waxa weeye manaasil oo jannada weeye jannada ayay manaasil waaweyn bay ku leeyihiin. cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ou dha ilaahay iyo wa maqfiratun dhaafid ayaa usugnaatay dha ilaahay in duruubtooda loo dhaafo iyo wa rifqun rifqiga ou dha ilaahay kariimun oo wanaagsan rifqi oo daa'ima oo mustamira weeye oo aan dhibaato aan lahaynin mashaqana aan laga maraynin weeye oo markaasi lala xiriiriyo tacdiir iyo takriim weeye taasay iska leeyihiin ou dha ilaahay subxaanahu watacaala. marka waxa uu dhahay mufasirka weyn oo qurdubi waxa uu dhahay rifqi kariima markii qur-aanka lagu sheego ama rifqi xasana jannada ayaa loola jeedaa. marka mu'miniinti iimaankoodu kaamilka ahay oo shantaas sifo laga helay ma'aalkoodu qiyaama sidaas ayuu noqday. kamaa akhrajaka rabbuka min beytika bilxaq waina fariiqa min almu'miniina lakaarihuun. aayaddan haddaynu meeshan ka gelayno waxaa ilaahay nooga waramayaa khaswadii beer markay dhacday oo iyagana waxaynu ka sheegi doono siyaadeeda markii ay dhacday oo qaniimadii lasoo kulmiyey waxaa weeye raggii shubaanta ahay keligood inay qaniimada qaataan ayay jeclaadeen. marka waxa weeye karaahiya ay la noqotay waxay kahdeen baa layidhi in qaniimada lala qaysado ayay kahdeen. arrintaas marka waxa weeye xaaladaas oo ay kahdeen in qaniimada lala qaysado oo sidaas loo qaybiyo kaashadaasu mid kale ay ku shabahan tahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala halkaa inoogaga sheegaya. kamaa akhraja kalaa waxa weeye kaaftaanu bimacnaa misli weeye maaduna masdaryo weeye waana markaasi khabaran limaxduuf inay noqonaysaa mubtadi'a maxduufka oo waxaa laga wadaa haa layidhi xusmul ghanaa'imiyaasu qadaraysaa qaniimada oo la qaydiyo cumuuman loo qaydiyo dadkoo dhan dhalinyaro iyo odayaal loo qaysho. walxaal ana bacda saxaabatina kaarihuuna lidalika ay kahanayaan kamaa akhrajaka ee mila ikhraajika bixintaadi masalkeedu waa la tuaayu dha ilaahay kamaa akhrajaka ou dha ilaahay ay mila ikhraajika weeye bixintaadi masalkeedu waa la too rabbuka rabbigaaga uu ku soo bixiyey min beytika beytkaaga uu kaa soo bixiyey bilxaqi xaqnimo uu kaaga soo bixiyey. walxaal ina fariiqan fariiq ou dha ilaahay daa'ifo oo min almu'miniina mu'miniinta kamida lakaarihuuna ay kahanayaan khuruudkaas. marka hadda meeshaan waxaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala sida rag saxaabada kamida ay u kahanayaan qaniimada in cumuuma loo qaydiyo oo bisawiyata lagu qaydiyo karaahiyadaas ay kahdeen taas waxay lamid tahay dagaalka beder markii la gelaayey dad ayaa shahanaayey oo waxa weeye maadaama aan lagu soo tala gelin in raggaan lala dagaalamo faraha badanna waa noo imaan doontaa wayd yacudukumullahu ixda daa'ifatayn anaha lakum watawaduuna ana gayra yaa ku shawkata aayaddaadda noo soo dhaweeyey oo waxay jeclaayeen ayagu inay markaasi safarkii oo qureysheed oo abu sufyaan weyday si fudud inay uga qaataan ay ku qabsadaan ay rabeen oo dagaal hadda markaasi celweyne lala dagaalamo laguma soo tala gelin. markii arrinta ay saas noqotay oy arrintu noqotay in culweynihii lala dagaalamo kii hadda soo sheegi doona siirada ayaa dadka qaarkiis waxay jeclaadeen in macnaha aan olkaas weyn lala dagaalamino waxay yidhaahdeen anagu dagaalkuna soo talagelin. kahashada markaas waxa weeye la kahday dagaalka in la galo iyo kahashada tan hadda la kahanayo qaniimada bisha yuus in lagu qaybiyo ayaa markaas labadaas kahasho ayaa laysku sadahaya. marka alfaad dhowr ahoo meesha lasoo qadiraya ayaa ku jirta, saas ayaa markaasaa soo qadiraysaa. ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala, ama waxaad leedahay haadihi lxaalu xaaladan oo tana, haadihi lxaalu xaaladan oo tana, oo hadda markaasi kama akhrajatadan oo khabarka noqonaysa mutadeedi saas laga dhigo, xaaladatan oo waxa weeye ay kahanayaan ghaniimada in sidatan lagu qaybiyo, kama akhrajaka misla ikhraajika bixintaadii masalkeedu waa la soo, rabbuka rabbigaaga uu kusoo bixiyey min beytika gurigaaga uu kaa soo bixiyey bilxaqi xaqnimo uu kuusoo bixiyey, oo sida macnaha hadda guriga nabiga calayhi isalaam markuu kusoo baxaya lama sahanaynin. laakiin markii dagaalkii loo soo dhawaadayo ay kor martay in lala dagaalo nimanka nasiixka, markaas ayaa la kaaday, saasaa laga wadaa mila ikhraajika fii xaali karaahiyatin wey. marka taasi waxay noqotay khayr, maxaa yeele dagaal waa la kahday, maxaa yeele dagaal ciidan fara badan oo aad iyo aad u hubaysan oo isu diyaar gareeyey ay ahaayeen quraysho oo abujahl hogaaminayo, asxaabtuna suma isan diyaar garoysa hadda soo sheegi doono. marka markaas dagaalka giiddiisa waa la kahanayay, haddii la kahday markii dagaalkii la galo khayray noqotay. fakadalika aydan qadiimadaa marka la qaybaayana iyaduna sidaasoo kalentood ayay khayr u tahay wey. marka haddii aynu wax ka soo qaadano waxaa la yidhi abaa sufyaan ayaa waxa uu ka soo galay baa la yidhi shaam ayuu kala soo galay isagoo safar wada oo reeya isagoo wada, markaasaana nabi calayhi isalaatu wasalaam iyo asxaabtiisu way baxeen baa la yidhi si ay u qaniimaystaan oy safarkaas waxuga qaataan weye. quraysh marka arrintaasay ogaataa la yidhi abuu sufyaanna waa ogaaday markaasu wadadii ka leexday oo maka soo aadaysay oo xagga markaasi madiina u dhaweeyday, kolkaasuu xagga xeebta maray ogaatay way soo baxeen baa la yidhi raggii maaragtay yaa dagaalyaanka ahay oo maka joogay si waxa weeye safarkooda ay u daafacaan, waana nimankaa nasiirkaa weeye. abuu sufyaan isaguna waxa weeye safarkii xagga xeebta ayuu la maray, markaasay baxsadeen baa la yidhi. abijahl markii arrintaasi ogaaday oo la yidhi safarkiini waa baxsaday ee ha layska noqdo waa diiday baa la yidhi, oo waxuu soo beder uu soo aaday. marka arrintu saasay ku bilaabatay, balse hadda haddii aanu bayaanino meelkaas markii ay diideen nimankaasi inay noqdaan ay beder soo aadeen, rasuulka calayhi isalaatu wasalaam asxaabtiisa uga sheegay baa la yidhi, markaasu wuxuu dhahay ilaahay waxau iyagoohay labada daa'ifa midood ayuu iyagoohay nasiirka iyo maaragtaya ciirta weye. marka waxayna soo waafaqeen ayaguna mitaalu nasiir weye dama u badnaay inay la dagaalamaan weye. dar asxaabta kamida ayaa kaadeen oo waxay yidhaahdeen uma soo diyaargeeyeen rasuul allow ee waxa weeye dagaalkaas ma geli karno. marka hadda dagaalkii beer wuxuu ahay sanadkii labaad ee hijrada ayuu ahay, waxaa la sheegaa inuu ahay 27 bisha ramadaan inuu ahay ayaa la sheegaa. marka arrintaasi waxay ahayd baa la yidhi, marka nabi calayhi isalaatu wasalaam isaguna asxaabtiisa mushaawarada la qaadanayay waxay joogeenaa la yidhi, markii ay quraysh yimaadeen beder waxay joogeen asxaabtu meesha la yidhaha waadi dakhaan weeye, waadi oo markaasi meel safra la yidhaahda u dhow ayuu maaragtaya ahaay. markii lala showraayo asxaabta abuubakar asidiiq iyo cumara istaagaa la yidhi, hadal fiican bay sheegeen baa la yidhi, oo inay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dagaalkaasi ku garab taagan yihiin arrintaana waxa weeye ay ku garab siicayeen ayay sheegeen baa la yidhi. waxaa istaagaa la yidhi saxaabiga la yidhaha sacad ibnu cibaadata, markaasu waxa u dhahay amarkaaga u fiirsa rasuul allow, wixii markaasi adigu uu kula yahana fili ayuu dhahay, fa wallaahi low shirta ilaa cadanow dhahay, cadan haddaad u socotane maa takhallafa canka rajul min alansaari, nin ansaar kamiduu kaa hari maayo. waxaa istaaga haddana saxaabiga la yidhaha miqdaad ibnu camar oo isaguna wuxuu dhahay wixii ilaahay ku fara kuliyow dhaha rasuul allow, anugu micigaaga ayaa nahay meel allaala meeshaad jeceshay ayaana kuu raacaya, mana kuu dhahaayo u dhahay amase xuduu mayno rageenaanu fii heer binu israaiil nabiyulaahi muuse ay dhaheen idhab anta warabbuka faqaatilaa inaa hahunaa qaaciduun, adiga iyo rabbigaa watada muusow dagaalama meeshaana idin fadhinayna, walaakin waxaanu leenahay idhab anta warabbuka faqaatilaa innaa macakumaa muqaatiluun, adiga iyo rabbigaa wataga dagaalama annaguna waa idinla filaynaa. rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markuu ereyadaasi wanaagsan uu ka maqlay saasiisa ayuu roosha ka qoslaalayay. markaasuu wuxuu dhahay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam, ayuha annaasu asiiruu calaya, dad yahabow ii ishaara. asagoo markaasi ansaar doonaayo, markaasaa waxaa istaagay sacad ibn mucaad ayaa istaagay. markaasuu wuxuu dhahay kaanaka turiiduna yaa rasuulallah, rasuul allah waxay ka dhigan tahay miya adigu annaga ma doonaayo. markaasuu nabi ajalu dhahay haa. markaasuu wuxuu dhahay annagu waanu ku rumaynay, inaa qad aamanaa bika wasadaqnaaka, annagu waanu ku rumaynay, waana kuu rumaynay waxaad la timiday. waxaana ka markhaatinahay waxa aad la timiday inuu xaq yahay ee sili ilay rasuulkiisa ma aragtay waxaad doonaysa. faymaa laa nafow makaanayna annagu in markaasi waxa weeye cadowgeena aanu la kulanno makahanayno ayuu dhahay. wa inaa la sabrun cinda alxarbi sidqun cinda alliqaa, waxa u dhahay annagu waanu sabraynaa xarbadu markay timaado waanu sabraynaa, cadowga la kulankiisana run baan sheegaynaa. ilaahayna wuxuu mudan yahay walacala llaha yuriika mima weeye maa taquru biha caynuk, ilaahay subxaanahu watacaalaana wuu mudan yahay inuu naga kaa tusiyo waxayna alla isu qabiisayaan. fasurdinaa calaa barakati illah, ilaahay barakadiisa nagula soca u dha. markaasuu nabi waxa u dhahay siiruu calaa barakati illah, u dha barakada ilaahay ku socda. bishaaraystani ayuu dhahay asxaabay fain allaha wacadda lii ixda daa'ifatayni, ilaahay waxau iyabuhay labada firqa mudood ayuu iyabuhay. wallaahi wuu dhahay nabigo lakaanii anduru ilaa masaarici alqowmi, ilaahaan ku dhaartaye waa anigoo ijeeday dhah waan ujeeday rasuulku nimankan gaalada ah nin walba meesha lagu labdaayo oo marsi la dilo dhabarkiisa dhigaayo waa anigoo ujeeday dhahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam. oo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ilaahay ayaa arrintaasi siiyey. waxaa laga wariyey saxaabiga reer ibnu cabbaas waxaa ii sheekeeyey uu dhahay sayidina cumar bin alkhadaab maalintii maaragtay beder markii ay dhacaysay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu siiyey u dhahay mushrikiinta ayagoo kun gaaraaya, asxaabtiisuna waxay ahaayeen 313 la yidhahdaa. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam qiblada ayuu qaabilay, markaasuu jamciinta kor u taagay, kolkaasuu rabbigiisa ku qeyriyey isagoo dhahaya allahuma anjiz lii maa wacadtanii, ilaah waxaad iyabooday isuli, allahuma aatinii maa wacadtanii, ilaah waxaad iyabooda isii, allahuma in tuhlik haadihi alcisaaba min ahli lislaami laa tucbadu fi lardi. waxa u dhahay ilaahayow haddaad halaagto jamaacadan yar oo ahlulislaamka arladaa ciimo kugu aabudi mayso. marka nabigu ka madiino rabbigiisa inuu ku qaylinaayo asagoo jamciisa kor u taaga ilaa markaasi garbasaartiisu labadiisa garab ay ka dhacdo. sayidina abuubakar ayaa u yimid oo gadaal nuga yimiday ayaa garbasaarta isoo qabtay oo nabi calayhi isalaatu wasalaam garbaha u saaray. markaas ayuu gadaal ayuu ka shumiyey, kolkaasuu waxa u dhahay abuubakar yaa nabiyallaahi kafaaka munaashadatuka rabbak, nabiga ilaahayow waxaa kugu filan su-aasha rabbigaaga aad ay su-aalatay, ilaahayna waa suujidayaa waxau kuyabahay u dhah. sidaas ayaa abuubakar sidiiq ayuu maaragtaya u dhiirigeliya rasuulka calayhi isalaatu wasalaam in alla uu wax ka aqbalayana sidaas ayuu ugu sheegay. marka waxa weeye qaswadii beder sidaas ayay ku bilaabatay. markii ay bilaabatay ilaahay diinta wuxuu siiyey muslimiinta ayaa ilaahay diinta siiyey, oo waxa weeye gaalada halkaas dabka uu xumaay oo adduunyada taariikhda ugu horreeyey taariikhdana weligeed aan ka gelin ayaa ku dhacay, oo raggii hogaamiyaasheeda ahay sanaadiidi quraysh oo dhan oo ninka abiijahalaya dagaalka hogaaminaayo halkaas ayuu ku dhintay, oo nabiga calayhi isalaatu wasalaam ayaa gacantiisa ku dilaa la yidhahdaa. qaswadaasna waxaanu kusoo marnay idoo intaas kasii dabayaansan suuratu aali cimraan ayuuna kusoo marnay. waxa weeye 70 ayaa looga dilay quraysh, 70 waa looga qafaashay. meeshaas ayaana guushu waxay ku raacday rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo asxaabtiisa oo aad iyo aad u yar, laakiin waxa weeye ilaahay uu garab siiyey sidii marka nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ay guusha ku gaareen. arrimahaasaa ilaahay nooga waramaya aayadahakan soo socda. marka hadda waxaa laga waramay sidii dagaalka markii hore loo kahanaayo iyo macnaha markii la guulaystay qabiimadaana markii la kahday raggii dhalinyarada inay isku koobaan ay jeclaadeen, ayagana waxaa ilaahay ka dhigayaa sida dagaalka loo soconayay gelidiisana qay u noqoto ayaa qanimada qaysigeedana iyada saasariya. marka xaaladan waxay lamid tahay ba ilaahay sida rabbigaada uu kuu soo bixiyey oo iyagoo markaasi waxa weeye dagaalka ay kahanayaan aad dagaalka u gashay weeye, taas khayr ay ahayd, tanna khayr weeye. walxaal ina fariiqan fariiq olba ilaahay subxaanahu watacaala oo min almu'miniina mu'miniinta kamida lakaarihiina ay kahanayaan, xuruuskaas ay kahanayaan. xuruuskaasa midki madiine laga soo baxayo maaha, maadaama isku xiran yihiin ayaa waxaa laga dhigayaa xuruuskoo dhammaa la isixiyaya. laakiin markii dagaalka la yidhi weeye oo meeshaa la yidhaha waa dakhaan la joogay oo nabi ascaasu ula sowraayay yujaadiluunaka way kula doodayaan owba ilaahay filxaqi xaqa ayay kula doodayaan. yujaadiluunaka way kula doodayaan owba ilaahay filxaqi xaqa ayay kula doodayaan. hadda mujaaladayaanu mid oo baadira maahan oo waxaa la leeyahay asxaabtu sida markaasi xaqu uu yahay oo waxa weeye ayaga ka qarsoon ayay kula doodayaan. ragga markaasi dagaal ina soo diyaar garoobi yidhaahdeen oo xoogaa arrinta ay ku cuslaatay ayuu dhahay ilaahay yujaadiluunaka way kula doodayaan. maxaa yeele waxay yidhahdeen lam nasta cidl lqitaal yidhahdeen, markaasuu dhahay ilaahay yujaadiluunaka way kula doodayaan filxaqi xaqa ay kula doodaan, xaqa dagaalkaa laga wadaa. bacda maa inta kadib ol ilaahay tabayana xaqa uu cadaaday kaanamaa waaba ayadoo ayuu dhahay ilaahay yusaaquuna loo kaxaynaayo ilal meeshi meed loo kaxaynaayo walxaalum ayaguna yanduruuna kuwa fiirinayo yihiin oo dagaalkaa marka galal leeyahay waxay ka dhigan tahay ayadoo meed loo kaxaynaayo kaanahu mila man yusaaqu ila alqabri wey, waxay ka dhigan tahay qof loo kaxaynaayo meel lagu dilayo wey, asaguna indhihiisa uu ku fiirinayo. maxaa yeele dagaalka laftirkiisu waa sababu meed wey. walxaalum ayaguna yanduruuna ay fiirinayaan cayaan mu arkaayan wey. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala yadkur xuseydka maxamedkaahu id waqti yacidukum ullahu alla uu idiin yaboohay ixda daa'ifatayni labada firqa midood idiin yaboohay ciirta ama nafiirka weeye. waa sida hadda aan kusoo sheegayna siirada yadkur xuseydahay ilaahay subxaana watacaala id waqti yacidukum ullahu alla uu idiin yaboohaayey ixda daa'ifatayni labada firqa midood idiin yaboohaayey. labada firqa waxa weeye ciirta oo abuu sufyaan safarku wadayo oo marka ureyga amisa nafiirkan ooweynahakan oo abuu jahl uu gaaminayo dagaalku isoo diyaar garoobay annahaa taasu lakum idinka inay idiin ahaanayso ixda daa'ifatayn idiin yaboohaay labada firqa midooda annahaa ixda daa'ifatayntaasu lakum idinka inay idiin sugnaanayso watawaduuna idinkuna aada jeclaadeen ow ilaahay anna gayra daati shawkati gabada midda u saaxiibkaa gayrkeeda takuunu lakum inay idiin ahaato watawaduuna idinkuna aada jeclaanay ow ilaahay oo jeclaanayseen turiiduuna weeye anna gayra daati shawkati quwada tan u saaxiibkaa gayrkeeda middaan xooga lahayn weeye waa ciirtee takuunu lakum inay idiin ahaato. maxaa yeele cadadkeeduna waa yaray, haddana waxa weeye diyaar garowna ma aysan lahaynin, haddana waxa weeye xoolay wateen kuwaas ayaad maaragtay waa jeclaadeen. yuriidu llahu allana wuxuu doonaayo dhow ilaahay an yuxiqa alxaqa xaqa inuu sugo bikalimaatii kalimaadkiisa saadiqada uu ku sugo. yuriidu llahu allana wuxuu doonaayo dhow ilaahay an yuxiqa alxaqa xaqa inuu sugo yuriidaho weye bikalimaatii kalimaadkiisa waxaa laga wadaa kalimaadka ilaahay oo saadiqada weye. saadiqada ilaahay hore wuxuu u xugmiyey inuu islaamku ou daahiro oo kor noqdo oo waxa weeye dagaalka nafiirkan lala dagaalamo ciidankan badan islaamkuna saas uu kufurmahay uu ku sharafiyey oo wayardhaca uu gooyo gaabiral kaafiriina gaalada dabadooda ilaahay uu gooyo wayardhaca alle uu gooyo gaabiral kaafiriina kaafiriinta dabadooda ilaahay uu gooyo oo cirib gooyo ilaahay aakhiraho bilistisaal weeye. marka meesha waxaa ku jirta faamaraku biqitaali nafiir weeye, markaasaa ilaahay waxa uidin amra mu'miniinow culweynaha inaad la dagaalantiin, waxaana laydiin amray liyuxiqa alxaqa xaqa ilaahi subxaana watacaala inuu sugo oo wayujira albaadila baadilka uu buriyo liyuxiqa alxaqa. daa saygaas muqadarka ayaa laantaana ku tacaludaysaa liyuxiqa alxaqa xaqa inuu sugo oo wayujira albaadila baadilka uu buriyo kale weeye kufriga weeye. maxaa yeele kufrigi halkaas ayuu ku jabay walow kariha almuslimuuna kuwa muslimiinta hala kahdaano dha ilaahay mushrikiinta hala kahdaano ee kahashadooda loo aaba yeeli maayo. yadkur xuseyd haddana ilaahi subxaanahu watacaala sayidka maxamedkaahu id waqti tastakiisuuna aad ka gargaar galbayseen rabbakum rabbigiina fastajaaba lakum bi in alla idinku ajiibay anii biamii anigu muyiddiku maxaa idinkuu kaalmaynayaa bialfin kun oo min almalaa'ikati malaa'ika kamida muddifiina oo isfanjilaaya. rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ilaahi subxaana watacaala uu baryaayay ayaa markaasa waxaa weeye loogugu bishaareeyey in malaa'iga oo la dagaal gelayso, taasaa ilaahay ka warramayaa. oo dagaalkii beder malaa'ig ayaa ka dagaalantay. yusuf xusayba ilahi seedka maxamed kaho idwasu tastagaysiina aa ka gargaar dalbaysay rabbaku rabbigiina tadluguuna minhu lqoys qoys ilahay aada weydiisanayseen in laydinkaa gargaaro cadowgakan fastajaaba lakum biidna alla idin ajiibay. maxaa yeela waktigaasoo kale waktiga ducada musajaabada ay taha weye cinda iltixaami lxarbi weye dagaalka markii laysfilaayo ducada musajaabo weye ee ilahay idinku ajiiba anii biamii anigu mumiddikum waxaa idinku ziyaadinayaa oo idinku kaalmaynayaa bialfin kun oo min almalaa'ikati malaa'ika kamida murdisiina oo isfanjilaaya mutataabiciina weye oo waxa weye israac raacsan weye. marka hore waxaa loo yaboohay kunaa loo yaboohay, kabacdina waxay noqotay saddex kunay noqotay, kabacdina waxay noqotay shan kun sida suuratu alcimraan weye. marka ayagaa saasaa shida daba joogay suuratu alcimraan aan kasu soo sheegnay wamaa jacalahu llahu alla kama uusa yeelin buu dha ilaahay imdaadkaas ilaa bushraa bishaaro mooyaane. wamaa jacalahu llahu alla kama uusa yeelin buu dha ilaahay waxaa la sheegay bialfin min almalaa'ikati haddaan waxaan ku laabano waxaa la weriyaa la yidhi saydigiil ayaa waxa uu la soo degaa la yidhi shan boqol markaas ayuu waxa weeye ciidanka midigtiisa ayuu kala dagaalamay. meeshaasna waxaa joogaa la yidhi midigta ciidanka abuubakar mikaa'iil ayaa isaguna shan boqol la soo degaa la yidhi markaasu waxa uu ka dagaalamay yasaaru jeysh waxaana jooga halkaas sayidina cali ibn abi daalib. marka malaa'igtaasi ma sugnaanin baa la yidhi inay waqco kale ay ka dagaalantaa la yidhi ilaa beder mahe. marka waqcooyinka kalaa la yidhi malaa'igtu way soo degi jirtaa la yidhi laakiin waxay soo degi jirtay cadadka muslimiinta inay badiyaan laakiin inay dagaalameen ma soo awoorin baa la yidhi. laakiin tansariix bay ku tahay meel kastasa waxa weeye oo dadka muslimiinta xaq ay u diriraan malaa'igtu way imaanaysaa. marka ilaahay buuri imdaadkaas alla kama uusan yeelin ilaa bushraa bishaaro mooyaane iyo walitadmainnabiyi inay ku xasuusho qulubukum laakiinu wama nasru nasrigu ma ahaanin ilaa min cindillahi iyo agtiisa mooye in allaha allana casiisun alay qaali weeye xakiimun alay falkoogu weeye. casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo saddexaad oo suurat alamsaal kamid a. ilaahi subxaana watacaala wuxuu nooga soo waramay qasiir weyneeday oo nasriga lahaaday oo ilaahay rasuulkiisa iyo asxaabtiisa uu gargaaray taariikh weyna islaamka u gashay oo qaswatu beder ahaaday ayaa ilaahay nooga soo waramay sida ay wax u dhaceen isagoo rasuulkiisa la khidaabaayo. marka ilaahay wuxuuna soo yidhi casharkeena adigu ugu dambeeyey waxaad xusuusataa saydka maxamed kaahow markii aad ka gargaar weydiinayseen rabbigiina allana uu idinku ajiibay waxaan idinku ziyaadinayaa kun malaa'igta kamida ilaa markii ugu dambaysana shan kun la gaarsiiyey oo mutataabiciina ilaahay uu soo yidhi subxaana watacaala. haddana alla wuxuu dhahay wamaa jacalahu llahu ilaahay imdaadkaas kama uusan yeelin ziyaadadaasoo malaa'igta laydinku ziyaadinaayo ilaa bushraa bishaaro mooyaane waa weye bishaaro muminiinta loo bishaaraynaayo. maxaa yeele markay ogaadaan malaa'igu garabkooda inay dagaalamayso geesinimo ayay helayaan markaasay saasay waxa weeye dagaalka ku dhiibanayaan qowmiyadoodu ay ku adkaanaysaa iyo walitadmainna inay ku xasuusto la ilaahay bihi imdaadkaas qulubukum laakiin qalbiguna waa uu degayaa wama nasru nasrigu sama ahanow dha ilaahay ilaa min cindillahi ilaa agtiisa mooye oo nasriga malaa'ika joogto waysan joogin ilaahay agtiisau ka yimaadaa nasru ilaahay xaggiisau ka yimaadaa in allaha allana casiisun alay qaalibu weye xakiimun alay falkiimo waxau sancaynaayo shay walba ilaahay mahadkiisa iyo dejinayaa. aayaddan marka hadda meesha aynu ka gelayno dagaalkii beder markii la gelaayay qabla intaan dagaalku bilaabanin arrin asxaabta ku dhacday oo haddana waxa weeye nasriga calaamo u aheeday ayaa ilaahay subxaana watacaala halkaa noogaga waramaya. ilaahay buu yihi subxaana watacaala wadkur xusowdha ilaahay id wasu yugashiikum alla idinku daweelaayey annucaasa lulmoosada uu idinku daweelaayey cudwa fii hashiikum oo laydinku daboolaayay an nucaasa gamaanyada amanatan amni daraadii sawda ilaahay oo mid min allah ilaahaydiisa ka aaday amase cudwa fii yakshaakum oo idin daboolaayay an nucaasa faa'ilku laga dhawe gamaanyada idin daboolaysay oo nucaasa idin daboolaayay amanatan amnan mimaa xasala lakum min alkhawf wey amni oo markaasi idinkaga aamni noqonaayo oo idinka baabi'inaayo wixii idinkaga xasilay xabsigu maaragtaya amanatan oo ilaahay amni daraadiisa amna mimaa xasala lakum min alkhawf weyi oo mid min allahi ilay xajiisa ka ahaaday oo wayunazilu alla uu dejinaayo calaykum dukiina min asamaa'i samada xageeda maa an madara idinkaga soo dejinaayo liyudahirakum bihi alla inuu idinku dahiro maaas idinku dahiro ee xadaska iyo janaabaadka oo idinkaga dahiro oo wayudiba cankum alla xajiina uu iga tejiyo huza shaydaani shaydaanka waswaaskiisa idinkaga tejiyo iyo waliyarbuda alla inuu xiro xadiso calaa xuluubikum laakiina yaqiin iyo sabar uu ku hadiso iyo wayusabbita alla inuu ku sugo bihi adiin ilaahay madarkaas alaqdaami gumadaha uu ku sugo hadda ilaahay subxaanahu watacaala dagaalka beer intaana la gelin waxyaabihii dhacay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay nooga warramayaa asxaabta wixii markaasi ay heleen oo markaasi nasri ahay waa idhahay saxaabiga la yidhaahdo cabdullaahi ibni mascuud gamaanyo haddaad aragta oo dagaal ku jira waxay sheegaysaa amni ay sheegaysaa weye salaada haddii qofku ku dhex gamaanyoodana waxa weeye shaydaan ayuu xaggiisa ka timida weye laakiin dagaalka dhexdiisa waxa weeye amni ay sheegaysaa waxaa la sheegay marka asxaabta markay naftooda ay u cabsadeen baa la yidhi oy ka baqeenaa la yidhi tira badnida cadowgooda uu tiro badan yahay iyo diyaar garowga ay jirogeyeen muslimiinta ay yar tahay haddana waxa weeye oon oo shadiida ay oomeen ayaa ilaahay wuxuu ku ridaa la yidhi maumuu ku ridaa hurdo ilaa markaasi hurdada raaxa ay ku helaan oonkuna uu ka guulo maxaa yeele qofku asoo ooman hadduu hurdo waxa weeye oonku waa ka tagaa sida badan isla markaasna ay u makansadaan cadowgooda inay la dagaalamaan weeye marka maamkaasu waxau ahaay nicmo ayuu ahay baa layidhi maxaa yeele maam oo khafiifa ayuu ahay baa layidhi oo haddii lacala ciyo saas uu gamaanyoonayo hadowga hadduu usoo qasdi lahay xataa waxa weeye way diyaar garoobi kareen waana iska celinaayeen ee hadda maam markaasi ay ku qarquumeen mahan weeye arrintaasaa marka ilaahi subxaanahu watacaala u noogaga warramayaa waxa ay ku dhacday meesha haddana ay joogeen asxaabta waxaa la sheegay meel dacaada bay ahayd baa layidhi dacaad bay ahayd baa layidhi oo in lagu socdo markaas ay dhib tahay dacaadku wax walba waa dhibaatadiisaba oo aada iyo aada u jilacsanay baa layidhi marka dacaadkii haddana waxa weeye ay ooman yihiin lagunaan soco karin xoogaa markaasi waxa weeye cabsiyaa ku timid baa layidhi inuu cadowgu u yimaado xaaladaas markaasaa gamaanyo ilaahay ku ridaa layidhi markay gamaanyoodeen ayay ixtiraameen baa layidhi oo dad baa maarkaa isku jimi baa layidhi mucdamkoodu wax ilaahay wata weeye marka waxaa baraadaa layidhi inay u baahdaan biyo ay u baahdaan markay biyo u baahdeen ayaa shaydaanka haddana wuxuu ku waswaasiyey waxyaabo badan uu ku waswaasiyey kaydka shaydaanka ayaa ilaahay celiyey oo ilaahay madar uu soo dejiyaa layidhi markaasay waxa weye biyuhu cadiin ay ku dhahaaro qaateen farbadaheedu ama sigsaaradeeduna way ka buuxsadeen baa layidhi dacaadkina waxa weeye waa xasilay baa layidhi ilaa socodka uu ka sagnaado maxaa le shaydaanka wuxuu ku waswaasiyey haddaad ahlulxaq aad tihiin meeshaan qafrada ah oo dhibka badane oo oonka iyo mashaakilka idinku hayso ma joogi lahayna kufaartina waxa weeye aabaarta oo beer ay iska ku fadhiyaan oo jihada iska cabayaan haddaad calalxaq aad tihiin waxyaaba noocaas maxaa le shaydaanku waxyaaba imtixaana markay kugu yimaadaan asaguna waa ka faa'iideysanayaho waxa weeye hore ayuu kuusii wadayaa marka tiyaa ilaahay subxaanahu watacaala ka baabiyey taasaa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam looga warramaya wuxuu xusowda ilaahay subxaanahu watacaala idwa fii ghashiikum min nucaasa alla idinku daboolaayo walmooshada ama gamaanyada amase yakshaakum nucaasu nucaasku idin daboolaayay amanatan amni daraadii sawda ilaahay oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaaday wayunazilu andaa yunzilu alla uu ku dejinaayo calaykum jirkiina min asamaa'i samada xaggeeda maa an madah liyudahirakum bihi alla inuu idinku dahiro oo markaasi xadaskiiyo janaabada asaga dahirtaan u aad cabsin weye wayidida oo wayidida alla uu ka tejiyo antum hajiinale fisa shaydaane shaydaanka waswaaskiisa maala shaydaanka waxay dhahay low kuntum cala alxaq haddaad xaq ku taagnaalahayeen maa kuntum jamcaay ma oonaalahayna xadas ma qabilahayna walmushrikuuna cala almaa mushrikiinta la jiyo isku turjiidaan iyo waayardida alla inay xuruuda ilaahay calaa quluubikum laakiina yaqiin iyo sabar ilaahay uu ku xiro iyo wayusabbitu bihi alaqdaama himadaha ilaahay inuu ku sugo oo adkiina waxa weeye dacaadka ay markaasi waxa weye kor mari karta ilan dacaadka roob hadduu ku dawo qoyo waa la kor mari karaa haddana ilaahay mar wadkur xusuusta maxamedkaahu id wafi yuuxuu rabbuka rabbigaaga uu waxyeenaaye ilal malaa'ikati malaa'igta malaa'igta oo lagu jiyaayo muuminiintao beder ka dagaalamay ayaga laftirkooda dagaalka ilaahay yaa baray maxaa yeele markaas ka hor dagaal ma aysan aqoonin dagaal baa lagu tarbiyeeyey inay markaasi muuminiinta garab siiyaan oy cadowga markaasi wax ku jibiyaan taasaa hadda ilaahay nooga waramaya isagoo rasuulkiisa kula khidaabaayo wadir xusayd ilaahay sayidka maxamed saahu id wafi yuuxuu rabbuka rabbigaagu u waxyeeday ilal malaa'ikati malaa'igta aladiina amada bihim lmuslimiin muslimiinta uu ku jiyaadiy wuxuu waxyeeday anii biannii anugu macaku miigiin ayaan ah malaa'igay aniga ayaa idan la jira bilcawni wanasri weeye fasabituu suga aladiina kuwa aamanuu rumeeyey dadka muuminiintaa sugo icaano iyo markaasi tabshiir oga bisaayaysaan kusuga weeye fasabituu suga aladiina kuwa aamanuu rumeeyey fawqii wanzilayaa fii quluubi ladiina kuwa laabtooda kafuruu kufriyey arucba argagax ayaan ku fidayaa fawqii wanzilayaa hudha ilaahay malaa'igtaa loo sheegayaa fii quluubi ladiina kuwa laabtooda kafuruu kufriyey arucba argagax ayaan ku fidayaa howfaa ku dhacaaya fadribuu garaaca udha ilaahay fawqa lacnaaqe luqmahan korkooda ka garaaca udhahay madxaha ayaa loola jeedaa luqunta weyn ka sareeba oo madax fadribuu ka garaaca udha ilaahay fawqa lacnaaqe luqmaha korkooda wadribuu ka garaaca minhum kufaarta kula banaanin xubin dhaarta kulligood ka garaaca wadribuu ka garaaca minhum ayaga xaggooda kula banaanin xubin dhaarta kulligooda ka garaaca waxaa laga wadaa atraafa alyadayni rijeen weeye jamcaha atraaftooda iyo lugaha atraaftooda dharfahooda ka garaacaaley marka waxaa la sheegaa layidhi fa kaana rajulu yaqsudu darba raqabati alkaafil ninka muuminka wuxuu isuu qasdaayay inuu gaalka qoorta uu ka garaaco fayasudu qabla an yasila ilayhi bisayfi gaalkiiya wuxuu arkaayo iska dhacaaya asagoo ninkaana seefta yidhi ku dhufan rasuulkeenana calayhi isalaatu wasalaam maalintaas wuxuu qaataa layidhi can toob oo cara ayuu qaataa layidhi markaasuu nabi wuxuu ku akhriyaa la sheegay yaasiin ilaa saafiinaan foom laa yusuruun kolkaas ayuu ku turbiya baa layidhi marka waxaa yihi mushrik kasta oo waxaa layidhi meeshaas jooga ma jiraa layidhi ilaa waxa weye indhahay ka gashaa layidhi markaasay saas ku dabeenaa layidhi marka nabigu calayhi isalatu wasalaam uu kasoo baxayay madiine maka uu kasoo baxayo madiine soo aadaa ma maa doontaa sidaasoo kalanto ayuu nabigu qabladaas yaasiinka ilaah ku ahriyay ilaa sudan ayuu ku furdiyay markaasi waxa weeye ay wada hurdeen taasi kutay doonaa mar dhow taasiida marka malaa'igta sidaasaa lagu tacliimiyey ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala daalika kaasoo dhilaahay cadaabkaas ku dhacay kufaarta daalika kaasoo dhilaahay biannahum bisaabi annahum asaabtu ayay ku ahaatay ayagu shaaqu llaha alla ay khilaafeen warasuulahu rasuulkiisana ay khilaafeen gaalada waxaa cadaabkan ugu dhaca udha ilaahay biannahum bisaabi annahum ayagu shaaqu llaha alla ay khilaafeen warasuulahu rasuulkiisana ay khilaafeen waman yushaaqiq illaha alla ruuxi khilaafa iyo warasuulahu rasuulkiisa fain allaha allow ilaahay shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu aluhu daran yahay weeye waman yushaaqiq illaha alla ruuxi khilaafa udha ilaahay iyo warasuulahu rasuulkiisa udha ilaahay fain allaha allow ilaahay shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu aluhu daran yahay weeye oo kaasu ciqaabo daalikum kiinaasa udha ilaahay oo cadaabka hadda waxa weeye khidaab kufaarta lagu jihaynaayo daalikum kiinaasa oo cadaabka udha ilaahay fadiiquuhu dhadhamiya ayuha alkufaaru fi dunya weeye gaalay waxa weeye cadaabkaasi dunyada ku dhadhamiya wa ana lilkaafiriina kaafiriintana waxaa u sunaaday aakhiro cadaabo naari naarta cadaabkeeda ayaa u sunaaday oo hadda waxa weeye cadaabkan waa cadaabu dunya adduunyada cadaabkaas ku dhadhamiya waana lilkaafiriina, kaafiriintana waxaa u sugnaaday aakhiro cadaabo naari, naarta cadaabkeeda u sugnaaday, oo cadaabo naarne wala cadaabul aakhirata ashaddu waabqaa weyi. cadaabul aakhirana midkaan diyada waa ka daran oo kaasnaweynu sidaa hali leyi. yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyeenoo ayuuhi ilaahay, ilaa waqtigii laqiitum aad la kulantaan aladiina kuwa kafaruu kufriyey zaxfan ayagoo garguuranaayo falaa tuwalluuha u jeedina hum ayaga aladdaara dabadaha u jeedina. ilaahay subxaana watacaala aayaddaana wuxuu kula kadaalayaa qof kasta oo mu'mina oo dagaal xaadira waxa laga doonaayo. yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyeena ayuuhi ilaahay, ilaa waqtigii laqiitum aad la kulantaan ayuuhi ilaahay aladiina kuwa kafaruu kufriyey baxsan ayagoo oo garguuranaayo. baxsan waxaa laga wadaa mustamiciina wey, ayagoo kulansan kaanahum likafratin yusxafuuna wey, saxfiga waxaa la yidhaha canuga yaroo markaasi jirinaayo inuu garguurto dabada markuu ku socdo ayaa la yidhaha. marka siday u farabadan yihiina waxaa laga dhigaya wax garguuranaayo, maxaa yeele wuxuu markay fara bataan socodkooda markay socdaan xataa la fahmi maayo. falaatuwalluuha u jeedina ulilaahi aladbaara dabada ha u jeedina, ha ka carayna ula ilaahi subxaanahu watacaala idinsoo jarteen. marka gaalada laga carado waxay kamid tahay kabaa'irta waaweyn oo sabcilmuujiqaadkay kamid tahay, watawalligi wamasaxi waasi ay kamid ahay. waxaase weeyaa la yihi sida noo imaan doonta haddaysan markaasi noogaga badnayn aa la yihi qofka waxa weeye haddaysan ugaga badnayn halcaaskiisa ugaga badnayn, oo waxa weeye ninka muuminkaahu laba kaafir inuu ka cararo xaaraan weeye, saddex hadday gaaraan inuu ka cararo u banaan tahay, laakiin inuu la dagaalamana uga sii khayr bado, inuu la dagaalama u khayr bado. waman yuwallihi mawda ilaahay ruuxu maaragtaya waman yuwallihi ruuxu ka jeestooda ilaahay yowma idin maalintaas, waman yuwallihim ruuxu jeediya ayaan dhihi lahay, waman yuwallihim ruuxu jeediya yowma idin maalintaas dubirow dugurkiisa u jeediya, oo waxa weeye cadowa ka carara. waman yuwallihim ruuxu u jeediyowda ilaahay yowma idin maalintaas dubirow dabadiisa u jeediya, ilaa mutaxarifan mid baqabeenlaynaaya xaal uu yahay mooyaane liqitaalin dagaal, oo amase mutaxayifan mid udimaaya xaal uu yahay mooyaane ilaa fi'atin firqo, faqad xaqeeqee baa waa la noqday kaasi biqalibin caro ayuu la noqday oo min allah ilay xaggiisa ka aatay, wama'waahu hoyadkiisuna jahannamu jahannamo weeye, fabiisa waxaana baas looyd ilaahay almasiiru meel la ahaado ayaa baas leh, jahannamo ayaa baas leh. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, alla wuxuu yihi subxaana watacaala waman yuwallihim ruuxu u jeedowda ilaahay yowma idin maalintaas dubirahu dugurkiisa u jeedowda ilaahay, ilaa mutaxarifan ou dha ilaahay mid baqabeenlaynhaayo inuu yahay mooye, waxaa laga wadaa man cabif lay mid garab la baxaayo liqitaalin dagaal, masalanba waxa weeye wa yuriib alfarata waa inuu tusiyaa gaalada sida wax ka cararaayo, markaasna wuxuu ka wadaa maki xiilo koodaa oo waxa weeye xiilo dagaal ayuu gadaal ugu baxayaa, isla markaasna wuxuu doonayaa inuu markaas kusoo magaal celiyo, laakiin waxa weeye xiilo dagaal ayuu markaasa u guranayaa. hadda xiilo dagaalan loo gurtay oo jabana lama rabo taasi saasuu yidhaahdi, ilaa mutaxarifan mid u baqabeenlaynhaa inuu yahay mooyaane liqitaalin dagaal ou dha ilaahay, ow amase mutaxayifan mid udumaayo inuu yahay mooyaane ilaa fi'atin firqo, jamaaco kale mid xoojinaayo oo muslimiinta kamid oo masalanba waxa u arkaa saf kale intayuu xoog yar kolkaa safkaasuu xoojinaya, labadaas safkaan lahayn gaaladana dabada u jeediyo dha ilaahay faqad xaqeeqee baa waa la noqda kaasi biqalladin caro ayuu la noqday oo min allah ilay xaggiisa ka aatay, caro ilaahay buu la noqday kaasi, wama'waahu hoyadkiisuna jahannamu jahannamo weeye, fabiisa waxaa baas leh almasiiru meel la ahaado jahannamo ayaa baas leh. marka hadda waxa weeye arrintaanu lihaadaa makhsuusun bimaa idaa lam yasjirku saaru cala licti yaa la yidhi, waxay arrintaanu khaas ka tahay saa horuu soo sheegnay kufaarta haddaysan ka siyaasanaynin lamuulaada aysan ka siyaasanayn, laakiin lamuulaad haddii ka siyaado waa laga baqan karaa markaas waa noo imaan doontaa. marka ilaahay subxaanahu watacaala taas ayuu ka warramay in markaasi waxa weeye gaalada dagaalkooda aan laga cararin oo sidaas waxa weeye laysagaga ilaaliyo. marka hadda arrintan waxay keenaysaa cadho ilaahay inuu la noqdo dhaha qofkaa jahannamana way hoyadkiisa, hadduu qofka uu banaysto inuu ku gaaloodaayo ayaa meesha ka cad. marka hadda waxa weeye casharkeena intaas uu ku eegyahay, wallaahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullah.